smell. Tässä mä oon ja mun muija lauma. Laukaa eestä te kaikki raukat. Jokainen silta murtuu, mut me ei. Mut me ei. Meillä on muija lauma, eikä nuihii kaulas. Täst jää bromance niin kaulas. Sisko love, se ku kisko tobe. Et pääse rattiin, vaik oisit kuin kome. Meillä on kerta käyttä grilli, mä tuijotan merelle.